Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Majstarklasy wakacji z tradycjami u studzi wodach. Heta halowna tema naszej sioniecznej sustreczy u pieradaczy pod znakiem Pachoni. Dla mikrofona Michaś Ściepaniuk. Dobry dzień. Bliżejszy ja 15 chwilin przyświecim amal połnaściu tradycji, pokolki u drugiej czasce porozmawiałem pra żniwny folklor Bielorusał. Uprykancy zaglaniem u nowejszy numer tydniowika Bielorusał u Polszczy Niwa. Na paczatak u naszym efiry praśpiewaje kolektyw Ciernica z Mięsku. Warto odznaczyć, że będzie jego można paczuć u bliżejszą sobotu podczas bandarowskiej haściowni. A pracza haściej z Bielorusi zaigrają się tak samo kolektywy z Padlaszcza. Pacza tak mieraprzyjemstwa u bandarach u 18 godzin. A zaraz słuchajmy Ciernicu. Szkolniki z Padlaszcza, gdy niekalki dzieci z Bielorusi, prymają udział u majsterklasach wakacji z tradycjami, jakie prachodzią u muzeju i małej ajczyny u studzi wodach. Ciacham getaha tydnia w uczatcami żyńszymi sałoma plecieniu, wyszyłcy i oś tak sama nawuka tkania. Ja nazywam się Daria i ja biorę w zaniatkach udział już drugi raz. Mnie to po prostu nrawica, ja lubię takie rzeczy. Ja nauczyła się wrzetkać dywan. I wrzetkaje te baczu swój własny dywan. Tak. Pakinem no w skansenie, on tutaj będę leżał. Ciężka robota? Wytkać taki dywan? No troszkę ciężko. Od początku naszych warsztatów my stawimy na tkactwo. Dorofiej Fianik, Muzej Małej Ojczyny u Studzi Wodach. Na pierwszych warsztatach 11 lat temu nazad my postawili dwa warsztaty tkackie i one do dziś nie pracują tu w naszym muzejowi. A w tym rokowi poczynałem, osnowujem i budem tkać ich rucznika z wzorem tkanym. Tut u nas je majstrycha z wioski Dropijewiczy kolo Maloryty, Ściepanida Stypaniuk, która jest wielkim majstrem w swoim regionie na Polesiu i ogólno bardzo przyznana jest na Białorusi jak narodna tkaczycha. Tu poczynajem od osnowy, nakidajem osnowu, nicza, nici w berdo i dalej już następny proces idzie. Ja z Białorusi przyjechałam z dziewni, do Ropiejewiczy. Степанюк Степанида Алексеевна. Что показываете тут, у студии водах? Заправляем кросно. И вот вчера навели, сегодня накидаем. Это называется накидаем. Заправляем у нет и в бердо. И вот как заправим зараз с детьми, и уже будем затыкать потом. Я так в дом тку, такие кросно заправляю. И вот это первое, как мы заправим, то им будет ткать легче, чем заправлять. Nazywam się Mikołaj Aleksiejuk i bardzo mi tu się podoba i przyjeżdżam tutaj. Fajnie tak nitki przybierać. Jest co robić przynajmniej, nie ma co lenić się. Tutaj coraz fajniej, coraz więcej rzeczy jest do zrobienia. Fajnie, pamiątki można różne zrobić sobie. U studzi wodach Zoja Majstrowicz, czego wuczy te? Я вучу виплятання з соломи, таких коробок, кошечком, ну, великих там форму ми тут не робимо, но так, щоб діти поняли, на чому то полягає, щоб трошки пальчики виробили своє. Ну, я їх учу тут роблять ці тарілочки, бо то найлегше тарілку зробити. Робимо таку кошечку, з Білорусі хлопчики тут вельми пригожа роблять, і так стараються, щоб навчитися того. Ну, і я їм так само стараюся, щоб усі тайни такі всякі мої, які я знаю, веди, їм переказати. За того, що щоб дітей навчити, треба бути щирим. А не так показать, а бы показать, а бы день минул. Кирчук Артем, я приехал в Брестская область, Малорицкий район, деревня Хатислав. Ну хорошо, мне сподобается робить этой коробки. Пригожая выглядая. Все добре. І за усі гэтыя майстар-класы, колькі коробок хочаш зрабіць да хаты, завіхчі 5, 10? Ну хаця бы 5, маме показаць, що я тут робив. Хомі Галіна Івановна. Учу дітей вишивати. Зали такий узор, берегінька. Берегиня, яка оберігає наші обряди, традиції, пісні, ну то зараз ми вишиваємо такою берегинькою. Є такі, що вже діти, що вже вміють, а є такі, що просто учимо хрестики. Ще поки пару днів того ми займаємося. І тяжко, звісно, такою зробити, навчити від самого початку? Ні, не тяжко, якщо діти хочуть, що ж тяжко. Головне, щоб було хотіння. От Ася, бачите, вже другу берегиньку вишиває. Дівчина така способна, і вона, видно, вишивала раніше. Називаюся Ася, і вишивам різні тут на канві. Білоруські, як колись було, значки. І дуже файно її вишивати. Я тепер роблю зубатку на капелюш. На такий капелюш треба 20 метрів такого чогось, а на дорослих 30. То за цілий тиждень скільки ви капелюшів так в пару осіб зробите? Ну, поспробуємо кожен по своїм капелюшу, але не знаємо, чи так вийде. У передачі «Під знаком пагоні» не покидаємо ще теми народних традицій. Лето, гэта на вёсцы, відома час жніўных прац. Яшчэ некалькі дзесяткаў гадоў таму назад са жнівам звязаных было шмат традыцыяў, ды, вядома, песень. Але пра гэта дакладней раскажа кіраўнік гурта «Жэмерва» Анна Фёнік. До того подыходзі люди направду з вялікою такою пошаною. Ну і што ж збіраліся? На початку все перед жачом перекрещіліся, помоліліся, сказалі молітву «Отче наш» і починалі жаці. Ну все була перша жнія, постоплянка, постоп'янка, всяк на її говорили, котора була самая важна, давала рит для решти. Ну і што ж, і починалі жаці, жито збіралі снопки в ляш, і то, що люди знали, що починається довгий процес, бо колись, як починали жати, то на 2 тижні виходили в поле, то був кожен день, з рання до вечора те саме, серпом чи косою. Я вже з того покоління, яке не жало вже, трошки, може, помню ще часи, коли мама підбирала там за косою, і я при тому, але щось була мала я, але удалося одного року власне взяти серпи, взяти коси і ціле поле викосити вручну. І ну, мушу сказати, що то була тяжка робота, напевно, але все ж таки, то трошку інша тяжкость, чим навіть сидіти 8 годин перед комп'ютером або 12 годин на іншій роботі сучасної. То є що інше, то є направду що інше, то є контакт з природою, з натурою. Я так само довго собі думала, як можна було співати в час життя, в час тяжкої роботи. Але коли чоловік цілий день робить то є саме, то раз, що хоче йому, чи заговорити до когось. Два, що то само і так виходить, що починає просто співати, то не є через силу. Можна співати в час роботи, в час, бо то є ритмічно таке саме, що час повторяється. Ну, як вже ввечері сонці там приграє і вже чек має надоїзд, то і все, то вже тут і менше. Жніво мало свої пісні, тільки жнівні пісні для свого припорядковані, які співалося, ну всяк, всяк то бувало. Некоторих нам в вісках говорять, що не співали в час життя, що воно перед або в час так само перериву. Коли сідали, їли, перекусили, то туди не співали і співали пісні. Ті пісні жнівні, так, і є то, що були припорядковані до поля якраз, до того місця. Вони мали своє місце. Не співалося їх, думаю, за вельми на лавочках, скажімо, але співалося тільки там. Які то були пісні? Так як веснові пісні співалося на один мотив часто, так само і жнівні. Najczęściej śpiewało się na ogień motyw, no skażem w rejonie tam paroch wiosków. Prosto to byli pieśni. Najczęściej pro to je, što i tworyło się w czas, kiedy ich śpiewało się, czyli pro życie, żyta, pro długi dzień, który choćem kopchuczej zakończył się, bo się, że taki do ciężka robota i kopchuczej zmyrkalo, pro pana tak samo, u którego żalo się żyto, to, że jest miło taki pieśń, w który troszkę tak naśmiechają się z tego pana. No i jest taka pieśń, no bardzo chorosza, oleń poboru chodzi, no ciekawa, bo tam tak naprawdę, tam nie ma niczego pro sam proces żacia, ale ona jest jakraz preporodkowana do tego momentu. Olej poboru chodzi, olej poboru chodzi, za jemio sen pobrodzie. Jeszcze odna grupa pisań, ale to wsiaki mówiły pieśni tak naprawdę, to pieśni, jakie śpiewali na wieczórkach. Bo to jest ciekawe, że to osobliwo młodyje. Cielej dzień tam robili, ciężko im było, ale wieczory przychodzili, troszkę jakiś pyl sobie pomyli i biegli wrze na lawoczku czy na tanci i tam, że byli swoje pieśni. No my nauczyli się to je od starszych kobietków. Znają to je z natury, z przekazów ustnych, z zapisów, jak raz te pieśni żniwne. Także wony je, no ale duma już to śpiewając się, że ono naprawdę, no redko. Bo nawet tak przejechać się po polach, po wioskach, to, że redko można zobaczyć laszki, że wsiud je ciuki po kombajnach, a laszki, że to je redkość wielka. Także to, no toż, jak one byli przyporodkowane, ono na pole, ono do żniwa, tak i kiedy nie ma tych laszków, to i nie ma nagody za wami kopich śpiewać. Gawaryla Anna Fionik. A zaraz, jak każdy czaćwier, zaglądajem u nowiejszą Uniwę. Znaczną uczastkę tygodniowika zajmuje artykuł Macieja Haładowskiego przyświeczany wizitu Alesia Bielackiego u Polszczy. U swoje osobliwy jubilej, 20-godzia przychodu do ulady Aleksandra Łukaszenki, 10 lipienia u Warszawie gościł kierownik prawa abaronczego centra Wiasna Aleś Bielacki, przysłużony na 4 spolowej hoda paprawczej kolonii, wypuszczany od tulpaśla 1050 dzion polonu. Pisze Maciej Haladowski. Co było skazana podczas sustreczał, z kim sustrakał się Aleś Bielacki? Czytajcie u artykule Aleś Bielacki u Warszawie. Historia Hajnauki i Nowakolle, koi świadkam był drauliany krysz. Eta zagalowak artykuła Aleksieja Maroza. Z ulikam na miastcowe prawosławie, u Czerwieni, u Hajnauskim Domie Kultury, odbyła się prezentacja historii Hajnauki i jaje Nowakolla. U tym chodzie minaje 100 gadów z czasu, kali na krainie Paleu, wioski Dubiny, był postawiony wielki drauliany krysz. Bolsz podrabiazna u artykule Aleksieja Maroza. U swoju czerchu pra kupalnoczku pod deszczą pisze Janka Cieluszecki. U sobotu 12 lipienia getaga hoda gminny ośrodek kultury u Narowcy uladził tradycyjne letnie świadkowanie kupalskiej noczy. Żychary Narowszczyny mieli machczymaść pohledzić mastackie kolektywy z Białorusi do Podlaszcza. A dokładniej prakupalle u Narowcy u tekście Janki Cieuszeckaha. U nowiejszej Niwie, jak zwyczajna, jość stale rubryki, jość i staronka dla dzieci i Zorka. Nabliżająca 19 godzina, pakul jednak raz witajem się, ważna ja informacja. U suwiezi z translacją matcza, mężczyzny apieradaczy u subotu prahuczać na godzinu raniej. Pod znakam pachoni paczniecca tady u 18.30. Za uwagę dziękuję użo Michaś Ściepaniuk. Na zawierzenie u naszym efiry hurt BN, jaki wystąpić podczas 25. festiwalu Basowiszcza, jaki zautra paczynajeca u Haradku. Da sutreczy. Nasze serce zamiorzli po zimie od chłodna jest uży. Мы забыли той шлях, что застилал, я пелёстками ружал. Я...